में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीनो लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना मगर मेरे लिए ऐ तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम तारे हरम हो, निकाले करम हो करम ताज तारे हरम, निकाह करम ताज तारे हरम, करम करम ताज तारे हरम। चश्मे रंग मकुशा सूर मन दास नजर ताज तारे हरम हो, निगाहें करम हो करम ताज तारे हरम हो, निगाहें करम हो करम ताज तारे हरम, निगाहें करम ताज तारे हरम। क्या कहेगा जहां ये जहां हामी ये बेकसां, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम तारे हरम, करम ताज तारे हरम, करम करम ताज तारे हरम। का तुम से कहूं मैं हक के कमर तुम जानत हो मन की बतिया, का तुम से कहूं मैं हक के कमर तुम जानत हो मन की बतिया, काटे न कटत है अब रतियां, करपुर कट तो है उम्मी लपग काटे न कटत है अब रतियां, थोड़ी प्रीत में सुध सुध सब बिसरी, थोड़ी प्रीत में सुध सुध सब बिसरी, थोड़ी प्रीत में सुध सुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, बतिया ताज तारे हरम हो, निगाहें करम हो कर। نگاہ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم بدنا چوکھٹ پہ ہم کرم تاجدار حرم میں کشا مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں او جس نے مدینے جانا کس نے مدینے جانا او جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں میں کشا مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دکھدر دولم سب چھٹتے گئے دکھدر دولم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بڑھتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے زرے زرے کی آغوش میں دور ہے ذرے ذرے کی آغوش میں دور ہے نور حق آشکارا مدینے میں گئے سارا عالم تجلی بداما سہی لیکن ایک عالم آرا مدینے میں گئے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو گھر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے ساری ارے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے کہ سارے کا سارا مدینے میں گئے مدینے چلے اپنی جاروح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشا مدینے چلے چشمے ساقی کوثر سے پینے چلے میں کشا مدینے چلے شراب شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے شراب عشق احمد کی شراب عجب پر کیف مستی گئے کہ جا دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے میں کشا مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو گے پڑ گئی ایک نظر وہ جتنے